आग है के जल उठे, चराग है हवाओं में वो आग है के जल उठे, चराग है हवाओं में वो आग है के खोलते से ख्वाब है। चलो दिली पुकार के तिरंगा संभाल के, कहानियां लहू की है जुबानियां, युद्ध की कहानियां लहू की है जुबानियां, युद्ध की कहानियां है मांग की जवानियां। चलो दिल्ली पुकार के तिरंगा संभाल के, समक्ष है समय भले विपक्ष है, विजय का पथ समक्ष है समय भले विपक्ष है, विजय का पथ समक्ष है स्वतंत्रता ही लक्ष्य है। चलो दिल्ली पुकार के तिरंगा संभाल के।